بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر. Katika muendelezo wa darasa yetu ya hadithi kupitia kitabu hichi adhim Riyadhus Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin lil-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, baada ya kumaliza mlango wa tauba katika darasa yetu iliyotangulia au iliyopita, leo tunauanza mlango mwingine mpya ambao ameuita al-muallif rahimahullah ta'ala kwa kusema babu sabri. Huu ni mlango wa subira. Waswahili husema hivyo hivyo, as-sabru subira. Tayyib, kwa maelezo mafupi tunasema kwamba as-sabru lughatan al-habsu. Neno hili as-sabru katika lugha ya Kiarabu lina maana ya al-habs, kuzuia. Wa shar'an, na katika sheria, Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake ya Riyadhu Salihin asema: wa shar'an, maana yake ni habsu nafsi ala thalathati umur, ni kuizuia nafsi juu ya mambo matatu. Ala ta'ati Allah, wa an maharim Allah, wa ala aqdari Allah almu'lima, ni kuzuia hiyo nafsi juu ya taa ya Allah, kadhalika kuizuia kutokana na maharamisho ya Allah. Vile vile sehemu ya tatu ni kuizuia nafsi juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza. Kwa hivyo as-sabr inaenea katika maeneo yote haya matatu. Eneo la kwanza, as-sabru ala ta'ati Allah, ni wewe kuisubirisha nafsi yako ibakie katika ta'a ya Allah jalla wa ala. Bi an yasbira al-insanu ala ta'ati Allah li'anna at-ta'ata thaqilatun 'ala an-nafs, ni kwa mwanadamu asubirie juu ya ta'a ya Allah, akasubiria katika ibadat almafrudat wan nawafil, ni mamoja ni zile ibadati za faradhi au za sunna, wa sairi taat, na taati zingine zote asubirie juu ya hayo, kwa sababu taa ni nzito juu ya nafsi. Mambo ya khairat yanakuwa ni mazito kwenye nafsi ya mwanadamu kimaumbile, na ndio maana mambo ya khairat ambayo ni mambo ya janna yanachukiza katika nafsi khilqiyatan, kimaumbile. Na mambo yale mabaya shahawat hupendeza kwenye nafsi. Ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi alhadith sahih: huffatin naru bishahawat wa huffatil jannatu bilmakarih, umezungukwa moto na mambo ya kupendeza katika nafsi, ashahawat, mambo ya motoni yanavutia, yana utamu, ni rahisi mtu kuathirika nayo na kuyafuata. Na ndio maana watu wengi ni waovu. Watu wengi si waumini. Watu wachache ndio watu wema. Watu wachache ndio waumini. Kwa sababu nafsi ina nafasi kubwa sana ya ushawishi. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Na hawakuwa watu wengi, anasema Allah Jalla wa Ala, hata kama ukipupia ewe Muhammad kuwa ni waumini. Bali Allah anasema wa qalilum min ibadi yashkur, ni wachache mno katika waja wangu unawapata wenye shukurani, wachache sana. Pia akasema Mtume alayhi salam wa huffatil jannatu bil makari, na ukikazungukwa pepo kwa mambo ya kuchukiza, at-ta'at wal ibadat, mambo mazito si sana. Ikiwa Allah Jalla wa Ala amekuwafikisha wewe wapata wepesi katika ibadati zako, katika ta'at, katika khairat, fahmadillah, mhimidi Allah juu ya neema hiyo, was'aluhu thabata alayha, na muombe Allah akupe thabati juu yake, usibadilike. Lakini ni jambo linawashinda watu wengi sana. Lakini aina ya pili, yani eneo ambalo subira ya husika, ni asabru ala maharimillah, ni kusubiria juu ya maharamishi ya Allah. Bihaithu yakufu linsanu nafsahu amma harrama Allahu alayhi, kwa kiasi ambacho anaizuilia mwanadamu nafsi yake kuhusiana na yale ambayo Allah ameharamisha juu yake. Kwa sababu nafsi nayo, lianna nafsa ammaratun bisu, kwa sababu nafsi ilivyo yaamrisha sana ubaya. Ndio Allah Jalla wa Ala amnukuu Nabiullahi Yusuf alayhi salam akisema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', mimi sitakasi na kuitenga na makosa nafsi yangu. Nabiullah, kwa sababu asili ya nafsi ni yenye kuamrisha mabaya. Hii ni i'tiraf min Nabiullahi Yusuf alayhi salam. Yusuf wanakiri kwamba lile dhambi la uzinifu ambalo hakuliingia, haukuwa utashi wake. Lao ingekuwa ni yeye mwenyewe kama yeye, basi nafsi ni nafsi, Allah alimhifadhi na kumkinga. Liannahu nabi min anbiya illah Jalla wa Ala. Kwa hivyo nafsi bwana inapenda kumili katika ubaya. Sasa panahitajika kiminyano kwenye kuizuia isiende katika ubaya, na hiyo ndio asabru ala maharimillah Jalla wa Ala. Lakini katika sehemu ya tatu ambako sabru inaingia, na ndio maana ya sabr, ni asabru ala aqdarillahi almu'lima, ni kusubiria juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza. Ufikie mahali uridhike kwamba ma asabani qaddarahu Allah Jalla wa Ala, yaliyonisibu katika maradhi, kukatikiwa na mali, kukosa kazi, fitna katika familia, kupata kizazi kiovu, muda wa kuwa hukufanya tafrit, hukuzembea, basi yatakiwa wewe uridhike na makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mabaya ambayo yanakusibu, na ukijua kwamba hayakufika isipokuwa ni kwa kadari ya Allah Jalla wa Ala. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak, ambalo limekusibu wewe ilikuwa si lenye kukosa. Wama akhtaaka lam yakun liyusibak, kadhalika ambalo limekukosa lilikuwa si lenye kukupata. Na al-sunna wal jamaa na hasa maulama wetu watuambia kwamba ukikadiriwa wewe mambo mabaya yenye kuumiza, unachotakiwa ni kusubiri juu ya hilo na usionyeshe chuki. Maana yake utakuwa wamchukia na kumkasirikia yule aliyokukadiria hayo ulionayo katika mabaya. Lakini haina maana kwamba umelazimishwa wewe uyafurahie hayo mabaya aliyokupata, na kwamba nafsi yako ni baridi ya furahi. Umeambiwa ufanye sabr, usionyeshe chuki na ghadhabu. Lakini jambo baya halipendezi kwenye nafsi ya muumini. Yani uwezi kuchekelea maradhi, alhamdulillah, mimi kwa kuumwa mashaallah. Takuwa wewe akili yako si sawa sawa, au pengine ujinga wako ni mkubwa kwenye dini. Walaysa ala al-'abdi ar-ridha bi kulli maqdhi lakin bil qada. Man qala hadha? Imam Safarini, ha? Rahimahullahu ta'ala. Na si juu ya mja kuridhika na kila lilokadiriwa, na hapa ni katika yale mabaya, lakini tu aridhike na ile al-qada, ile kadari tu, ule ukadiriaji wa Allah huwa aridhike nao, lakini si kila kilichokadiriwa waridhika nacho. Ikawa sasa waridhika na ufakiri na kushukuru kabisa na kufurahia kwamba wewe mina al-fuqara. Mtume alayhi salam kana yata'awadh billah min al-faqr. Wachekelea vipi sasa? Wa hakadha. Kwa hivyo sisi tunapopata yale mabaya yenye kuumiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria kwetu, yatakiwa tusubiri. Kwa hivyo as-sabr barakallahu fikum, maana yake inaenea katika yote haya yaliyotajwa. Wazi? Hadi kanat muqaddima baina yadai hadha albab. Huu ulikuwa ni utangulizi tu mwanzoni mwa mlango huu, mlango wa sabr. Sasa tusome yale ambayo ameyataja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kama kawaida ya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye Riyadu Salihin, fi akthar al-mawadhi', katika maeneo mengi ya kitabu hichi, yusaddiru al-abwaba bi dhikri al-ayat, huwa anaianza milango kwa kuzitaja ayat ambazo zina maudhui ya jambo husika ambalo walizungumzia. Kama hapa anazungumzia as-sabr. Sasa ametaja baadhi ya ayat ambazo zinahusiana na subira. Qala Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu sbiru wa sabiru. Amesema Allah hali ya kuwa ametukuka, enyi wale ambao wameamini, isbiru, subirini, wasabiru, najilazimisheni kwenye kusubiri. Taabiri ya kwanza isbiru min as-sabr, yatokana na as-sabr. Wasabiru min al-musabara, ni kulazimisha. Ikiwa ile subira haitaki kiwepesi, basi waiteza nguvu. Waminya nafsi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, isbiru, subirieni katika yote haya yaliyotajwa katika taarifu ya sabr, juu ya taa, juu ya kuwacha maharamisho, kusubiria juu ya aqdar almu'lima, wasabiru, lakini pia ilazimisheni subra, ilazimisheni na kusubiria. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin. Suratul Baqara. Allah jalla wa ala anatuambia, walanabluwannakum, na kwa hakika hasa, wallahi, tutakujaribuni nyinyi, tutakutieni katika mitihani. Bishai'in minal khawf, kwa sehemu katika khawf. Hiyo mitihani ambayo tupewa ikiwa ni katika mambo ya al-khawf, ni kwa sehemu tu ya al-khawf. Lianna law ibtalana Allah jalla wa ala bil khawf kullihi lahalakna. Law Allah subhanahu wa ta'ala angetutahini sisi kwa hofu yote kwa ujumla wake, ile hofu hasa kwa ujumla wake tukapewa sisi, tungeangamia. Hofu kwa ujumla wake ni hatari kuliko njaa. Waweza ukapata njaa lakini ikawa sehemu pana amani, ukatembea huku na kule kutafuta chochote, ukapata hata maganda ya miti ukamumunya, ukapunguza makali ya njaa. Ukaokota makaratasi ukatafuna, ukapunguza makali ya njaa. Lakini pakiwa pana hofu ile yenyewe, basi balaa zote zinakuandama, njaa na mengineyo. Huwezi kutoka sasa hata kutafuta huko kula, takhafu. Kwa hivyo kuwa na amani katika miji yetu, katika nchi zetu, katika majumba yetu, ni katika neema kubwa. Katika mitihani mikubwa ambayo aweza akapewa mwanadamu ni kuletewa khaufu, jaka la roho. Tayib, wala nabluwannakum bishay'in minal khawf, na tutakujaribuni nyinyi kwa sehemu tu katika khaufu. Waljuu, na sehemu katika njaa. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat, na upungufu katika mali ambazo mwazimiliki. Kadhalika wal anfusi, na upungufu katika nafsi. Mtaletiwa mitihani katika hayo. Upungufu katika nafsi ni kwa kufa hizo nafsi, ikaja misiba mikubwa mikubwa na misiba midogo, ikawa watu wanapukutika tu, wanakufa tu. Leo mwamzika huyu, kesho yule, hamjakaa sawa fulani naye pia. Hii ni mitihani ya Allah. Wanakusim minal amwali wal anfusi wa thamarat, na pia tutakujaribuni kwa kuwaletea upungufu katika mali, upungufu katika nafsi zikawa zinakufa. Wa thamarat, kadhalika upungufu katika matunda ikawa hayapatikani kama mnavyotamani au kama ilivyo kawaida. Na matunda yana nafasi yake, na watu huteseka wakiyakosa hata kama wanavyo vyakula vya kuwashibisha, bali pana wengine vyakula vyao ni matunda, kwa maradhi waliokuwa nayo na mitihani waliokuwa nayo ya kiafya. Huo wali, ugali, wao hawauwezi. Kwa hivyo yakipungua matunda wanaathirika. Tena pengine ni aina fulani tu ya matunda, mengine pia hayawezi. Allahu musta'an. Sisi tuabugia tu kila kitu, pende ngwadu matamu yenye ukakasi, twende. Pana watu hawako hivyo afya zao. Kwa hiyo usije kaona sasa kukosekana matunda lakini kuna dona, potelea mbali. Wewe ndio waweza ilo dona. Aha, wenye masukari, hao wenye maradhi ya mafuta mabaya mwilini, cholesterol sijui, hawawezi vitu hivi, wanadhurika baadhi yao wakila. Huo ni matunda tu basi. Wabashiri sabirin, anaambiwa Mtume alayhi salam, wabashirie wenye kusubiri. Bishara njema wape wale ambao watakuwa na subira, kwa sababu ya ujira mkubwa ambao wataupata. As-sabirun, kama alivyosema Allah jalla wa ala kwenye aya nyingine ambayo al-Imam nao yameleta hapa mbele katika surati Zumar, waqala ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika si vinginevyo wanalipwa wenye kusubiri. Ayu'ta as-sabirun, wanapewa wenye kusubiri. Ajrahum bighairi hisab, ujira wao pasi na hisabu. Ujira hapa ni thawabu. Ayu'ta as-sabiruna thawabahum bighairi hisab, watapewa wenye kusubiri thawabu zao pasi na hisabu, kwa sababu ya uzito wa as-subra. Yafahamika kwenye baadhi ya a'mal ujira ambao mtu atapata, kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hasana bi'ashri amthaliha, jema ni kwa kumi mfano wake. Ila 700 dhifin, mpaka mema 700. Ila adhaafin kathira, na kuendelea hapo ziada nyingi tu. Sasa katika swala la subira, kile kiwango takificha Allah, akasema tu innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kwa hakika si vinginevyo watalipwa na kupewa wenye kusubiri ujira wao pasi na hisabu. طيب. وقال تعالى الإمام ناوي نسيم نامي سيم الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ها لا يولي أنباي أتصبرية يعني يصبر على أذى الناس أنباي تكون صبرية يوي وذية ووهتو. Wala man sabara, na yule atakayesubiria. Wa ghafara, na akasamehe. Inna dhalika la min azmi al-umur, hakika hilo la kusubiria na kusamehe ni katika mambo yenye kuazimiwa. La min azmi al-umur, ni katika mambo yenye kuazimiwa na kukusudiwa. Kwa nini pamesemwa hivyo? Kwa sababu kusubiria udhia, alafu baada ya hapo kumsamehe anayekuudhi, si kila mtu anaweza. Hii ni tabia ya wale waliopea katika imani. Almu'minun alladhina fi dhirwati al-iman, tabia hii wanayo waumini ambao wamepea, wapo kileleni kule kwenye imani, wana subira kubwa juu ya maudhi. Mtu anafanyiwa maudhi makubwa kabisa, tena huyo ambaye anamuudhi na kumkera yeye, akimtazama ni dhaifu kwake kwa kila hali, wa maa dhalik yasbir alayhi, pamoja na hivyo nakuta mtu anasubiria, ana uwezo wa kuchukua hatua, na pengine huyu mwenye kumuudhi akadhurika kwa hatua hizo, lakini anasubiri. Wa yafu, na pia asamehe, sio jambo sahihi. Ndio Allah akasema inna dhalika la min azmi al-umur, hakika hilo ni katika yenye kuazimiwa. Ni katika yenye kuazimia katika mambo. Hilo ni azimio bwana, lazima ujipange katika kuwa na khuluki kama hii. Lakini Ibn Uthaymeen ameleta faida ni nzuri kuitaja hapa. Swala la kusubiri limetajwa na Qur'ani kama hivi, na kusamehe. Lakini msisahau hii aya wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Ni sura Shura aya 43. Lakini ukisoma aya za mwanzoni 40 kule na kushuka, utaona huku kusamehe kumeelezewa lazima kuambatana na islah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Zimetangulia ayat. Yule ambaye atasamehe kwa udhia anaofanyiwa na kero, wa aslaha, lakini pia akatengeneza, sio kusamehe tu, akatengeneza, fa ajruhu ala Allah, huyo ujira wake upo kwa Allah. Sasa idha lam yakun, Ibn Uthaymeen asema idha lam yakun fil afwi wal maghfira islahun fala ta'fu wala taghfir. Ikiwa hakutopatikana kwenye kusamehe kutengeneza mambo, kutengeneza mambo hakupatikani kwa kusamehe, basi usisamehe. Kwa sababu kuna baadhi ya watu walivyo, wanapowaudhi wengine na kuwakosea na kuwadhulumu haki zao, unapomsamehe katika hilo, basi huvimba kichwa, kama wanavyosema Waswahili, bichwa lake lile huumuka, akaona amekupata, na hiyo tabia anaizidisha. Ndio Sheikh anasema law kana alladhi asaa ilaika shakhsan ma'rufan bishar walfasadi wa annaka law afauta anhu lakana fi dhalika ziyadatun fi sharri. Kuna katika watu wanaofahamika kwamba akikosea wewe, wanafahamika kwa watu ni watu wa shari, kwamba akikosea wewe ukamsamehe, basi huko kusamehe huko kunakuwa ndio sababu ya kuzidisha nini, shari, kwa sababu ni watu maarufu kwa shari na ufisadi. Mfano maneno haya amesema Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Sasa mtu kama huyu watakiwa kabla ya kusamehe uhakikishe kwamba lazima jambo litengemae, ili asiendelee kuwadhuru wengine. Na hii ni pointi muhimu sana. Kwa hiyo ikiwa mtu hali yake ni hiyo, jitu korofi, jeuri, anajitia kujua, na mtaa mzima wamsema yeye, huyu bwana anajitia mbabe sana, ajitia jua sana huyu. Sasa akiingia mtu kama huyo kwenye 18 zako, na wewe una uwezo wa kumweka sawa, msamaha wako uambatane na kumtengeneza, mtia adabu ili akome. Ndio Sheikh anasema fa fi hadhihi alhal alafdalu an la ta'fu anhu bal ta'khudh bihaqqik min ajli alislah. Kwenye hali kama hii usimsamehe, chukua haki yako, na ndio kutengeneza. Na hili jambo lina wajhi kwa kweli. Ama mtu hajulikani kwa ubaya, kateleza, ni mtu hana historia ya ukorofi, ya dhulma, uafu anhu, msamehe. Alhasil, hiyo ni faida, si ndio? Hiyo ni faida, barakallahu fikum. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin. Ha? Al-Baqara hiyo, ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin. Takeni msaada kwa kusubiri na kuswali, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo yenu mbalimbali. Natumieni subira na sala kwenye kutaka kwenu msaada. Muishike subira na muiandame sala. Hivi viwe ndio sababu ya huko kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'a sabirin, hakika Allah yupo pamoja na wenye kusubiri. Inna Allah ma'a sabirin. Kwa hivyo Allah jalla wa ala ametuamrisha sisi kutaka msaada kwake juu ya mambo mbalimbali ambayo tunayaomba kwa kupitia subira, lakini kupitia as-salah. Na inafahamika as-salah nafasi yake kwenye kumtengeneza mtu, swala katika faida zake inamzuilia mtu na machafu na munkarat. Kwa hivyo mwenye kuiandama sala wakati wa haja zake, basi na shaka atakuwa aliandama jambo bora sana. Inna Allah ma'a sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wenye kusubiri. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. سورة محمد. ولنبلونكم نتتوجربوني نيني والله تتوجربوني تتوتيني كتك متحان والاختبارات. حتى نعلم المجاهدين منكم مباكا توجوه ولونيك بجانا جهادي miongoni mwenu. Wasabirin, na tuwajue wenye kusubiri. Ni ilmu gani hiyo ambayo Allah anasema mpaka tujue? Hatta na'lama almujahidin, kwani hawajui wa kweli katika jihadi? Kwani hawajui wa kweli katika subra? Mpaka isemwe kwamba awalete mtihani kwanza, kwamba ukija mtihani kwanza ndiyo atawajua mujahidin na asabirin. Vipi? Ni ilmu gani? Ilmu hii hapa ni al-ilmu alladhi yatarattabu alayhi thawabu au al-iqab. Hii ni ile elimu ambayo hufungamana juu yake kulipwa thawabu au kuadhibiwa. Na hii ni kwa nisba ya mja, ni kwa nisba ya yule mja mfanyaji. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imetangulia kila kitu kabla hakijaumbwa kitu hicho na kabla hakijatokea. Ilmu ya Allah ishatangulia, lakini yale aliyoyajua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake iliyotangulia kila kitu hayawezi yakampa mja thawabu ikiwa atayafanya katika mambo mazuri, au akastahiki kuadhibiwa mpaka pale anapofanya huyo mja. Yale aliyoyajua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake iliyotangulia kujulikana thawabu zake na adhabu zake ni pale atakapofanya huyo mja. Sasa yule atakayetii atapewa thawabu, yule atakayeasi atapata madhambi na iqabu. Lakini ilmu ya Allah ya kuyajua mambo yashatangulia. Kwa hivyo hatta na'lama almujahidin, mpaka tuwajue mujahidin, kwa maana elmu hii ni pale tunapotaka kuwalipa sasa, ili wapate stahiki zao hawa ambao waliotekeleza jihadi ya kweli wakafanya subra, na wale wengine ambao wamelishindwa hilo. Ndivyo wanavyosema ahlu sunna, almuradu bil ilmi huna al ilmu alladhi yatarattabu alayhi thawabu au al iqab. Kwa hivyo Allah anasema wala nabluwannakum, na tutawajaribuni nyinyi, hatta na'lama almujahidina minkum, mpaka tuwajue wale mujahidin wenye kupigana jihadi miongoni mwenu, wasabirin, na wale wenye subra. Na ni kweli misukosuko ndio inawafichua watu, na jihadi iliwaumbua sana wanafik, walikuwa wakitoa nyudhuru nyingi wakikwepa kwenda kwenye jihadi, na ikitokea wametoka basi ni watu wa kulalama, hawana subira, kitu kidogo walalamika. Ndio mpaka Allah akawasema kwamba hawana kheri wakitoka na waumini, kwa sababu hawatuzidishi isipokuwa ni unyonge na kuharibikiwa. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdau khilalakum yabighunakum alfitna. Nini maana yake? Yani wakitoka na nyinyi hawazidishii isipokuwa ni matatizo tu, na wataleta fitna baina yenu kuchochea maneno, wakitafuta fitna, hata mpeleka fitna kwa huyu ampeleke huyu, haina kheri mijinafiki ikitoka na waumini, bora ibaki. Kwa hivyo kwenye mitihani na misukosuko watu wanajulikana, watu wanajulikana. Hiyo ndio aya ya mwisho hiyo aliyoitaja Nawawi, kisha akasema wal ayatu fil amri bisabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufa, na ayat katika kuamrisha sabr na kubainisha fadhila hiyo subira, wa bayani fadlihi, na ayat katika kubainisha fadhila za hiyo subira, kathiratun ma'rufa, ziko nyingi na zinafahamika. Ndivyo alivyosema An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hizo ni ayat. Baada dhalik ameanza kutaja al-ahadith, na hadithi ya kwanza aliyotaja ni hadithi ya Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadithi kutokana na wakati hapa nikiutazama saa 8. Bora tuanze kusoma kesho. Madarasa haya hayavuti sana. Haya. Leo ulikuwa ni utangulizi huo na hizo ayat. Darasa yetu ya kuanzia kesho tutaanza kuzisoma ahadithi bihadha alqadri kifaya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.